lan motax lajul bol lan motax lajul marmit ana yenen ak yenen xéetu ndabi ana lan motax lajul satala waye mu la tawr ndax dafa bëgg woné ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don jappo ndax bo démé ci riwaya bi nga xamantene mom moy bu riwaya bu mujju bi mom abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax né atana dikki nañu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa akhrajna lahu ñu daal ko gennel ma an ndox min tawrin bo xamantene ci tawr la mu am manam ndax liñuy wax tawru mom la am min sofrin bo xamantene ci sofru la kon loolu mom moy tektale manam ne dafa bëggona wone exactement ana naka la gisse won yenente bi sallallahu alaihi wasallam don jappo motax hatta sax tawr mom moy limu wax sax genre ciin lay don bo xamantene cuivre jaune lañ ko defar wa moy tawr min sofru lu ci ëpp nak ban lañ ko dan defar xeer waye nak bi mom sofru la manam cuivre jaune lañ ko defar comme ci ni rek lay mel mais bo xamantene cuivre jaune lay am waaw legui nak kon manam li day wone ni nga xamantene nonu lañu manam beugé won di wone yenente bi sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne duñ ci jiggi dara nam ko yenente bi defé won nonu lañ koy defé famu tegon tankam lañuy tek seeni tank radiyallahu ta'ala hum wa arda ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim yalna ñu yalla may ñuy jikko seen jikko nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko jéggi lu tollu xef ak xep kon mu daldi wo ba pare tamit day won manam ak amana manam koolute ak sécurité ak confiance di manam ni nga xamantene ñoo la ñeké won ñoo xamne dañoo digne de confiance ci di wone sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak di jangale diine borom bi subhanahu wa ta'ala kon nak mu dadi wax ne fadaa mu dadi wo dadi laaj bi tawrin ci taw bo xamantene ndax lolu ñuy wax taw mimma in bo xamantene ndox mom mo ci nek fa tawaddaa mu dadi japp lohum ñel len wudu annabi jappal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam manam japp lu len jappal bopam manam mom waxuñu ko wan ñu nu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo mom mu daal ñew rek japp n'importe quel japp daal ni leen ni la ndax xamna ni laaj bi nga xamantene mom lañ ko laaj du mom moy ci ëpp solo li ëpp solo mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana nan la doon defé nangam ana nan la ko doon waxé bu ko defé mom mu daal leen di jappul exactement té bayiwul ben yon manam mom day kolere nga xamantene mom la amone ak boromum subhanahu wa ta'ala mom la amone ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom la amone ak xetam wi mom day motale nako ndax won na nit ñi ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don jappo ci te dindi wu ci dara wañi wu ci dara fa akfa ala yadayhi neena fa akfa mu dali soti manam akfa bo xole ci hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu da nga ci gis batu afraha manam mok akfa ben lañ akfa ben rek lañ manam yoy yep ben lañ manam kon fa akfa mu dali soti ala yadayhi ci ñaari loxom yi min at-tawri ci tawru bi fa ghasala mu dali rahas yadayhi ñaari loxom yi salatat ñet yoon loolu tamit da fay wone ni manam tenki comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci hadith bi ñu wessu manam moy tenki buñ koy raxas dañ koy raxasando ñet yoon te loolu mom moy li nga xamantene li ëpp ci hadith yi manam hadith yi nonu lañ ko léralé né hadith yi nga xamantene ñom ñoy yu wër yi yu dëgër yi te juggé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom dañuy wax né day tenki mom ñet yoon lañ koy raxas te dañ koy raxasando manam loolu kon bu boba duñu ñëk raxas bu ndey jor bu doga raxas bu chamoñ bi loolu nak borom xam xamu maliki rahmuhumullah wute nañ ci amna ci ñom ño xamantene dañuy wax ne mënef na raxas tenki ba nopp bu benen bi ñu daal raxas manam tenk ndey jor bi ginnaw bi ñu doga raxas tenki chamoñ bi waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër comme niñ ko léralé won mom moy di dañ leen di raxasando te loolu mom moy li gëna deppok sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma su fekenteene nak raxas na ndey jor bi ben ñett yoon ba nopp doga raxas chamoon bi ñett yoon loolu itam def na li nga xamantene mom moy japp lu mat waye dal li nga xamantene mom la ñi nga xamantene dañuy wonne yenente bi sallallahu alayhi wasallam niñu ko gisewon muy jappo comme Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu lim waxne ra'aytu dama gis annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wasallam yatawadda mu japp nahwa wudu'i lu demé nek sama ñap haada bi mu niki nonu itam abdullah ibn zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma ci hadith bi itam muné dama len di wan ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo mu dal len di jappo exactement ni nga xamantene nonu la don jappo mu dal di kon soti loxam bo yoy yep manum ak hadith yoy ni nga xamantene nonu lañ ko gisse mu defé mom moy daño raxas daf raxas ñet yoon loxam daf leena raxasondo tenki suma top nak manam muy netti batay ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don jappo muné kon suma top ad xala mu duggal ya doho loxom fi tawri manam loxom bi nga xamantene mom la ci duggal duggal ci loxonday chamoñam bi lolou nak loxonday joram bi la ci duggal te lolou mom moy li nga xamantene mom mo sax ci sunna ti ñi nga xamantene ñor netali ñiappal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne da fay duggal loxonday joram comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ wessu ndax fofu la ne summa top ginnaw gi ad xala mu duggal yaminahu loxonday joram fil wadu ci ndoxal ñiapp bi kon fi tamit dafa summa top nak ad xala mu duggal kon yadahu loxom fi tawri ci tawru bi fa madmada mu dali galaxndiko fa madmada mu galaxndiko wastan shaqa mu dali saraxndiko wastan sara mu dali firu salatan ñetti yon bi salata gharfatim ci ñetti tank manam fi tamit insha allah taala dinañu ñew ci ne bi li nga xamanteni mom moy li gën ci ni nga xamanteni nonu lañuy galaxndiko ko sarax de ko ko firu mom moy da ngay tank sa loxo ñetti yon manam ben bu ci nek nga dali galaxndiko sarax diko firu niki nonu dang koy jël loxo bi kon duggal ko ci manam lolu dang koy defando legui tank bu ci nek lolu ngay def bu ko defé boko defé ñett yoon mom lolu moy li nga xamanteni mom moy li gëna mat summa top ginnaw gi ad xala mu duggal yado ho loxom fa ghasala mu dadi rahas wajhahu wa kharkanam salasa manam kon summa top ad xala mu duggal yado ho ndoxom manam fim ko duggal nak mom moy ci tawru bi manam mom moy ci ndapli fa ghasala mu dadi rahas wajhahu wa kharkanam salasa ñetti yoon raxas gi nga xamantene mom la raxas yeen mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam raxas xarkana mom ñet yoon loolu itam leral lon nañu ci hadith bi nga xamantene mom mo wessu ana naka la ñi raxase xarkanam summa top nak mu ne adkhala mu daadi duggal yadoho loxom fa qasala mu daadi raxas yadayhi ñaari loxom mi manam loxo nday joram ak loxo chamoñam loolu la ci djublu marratayni ñaari yoon ilal mirfaqayni ba ci ñaari chonci hadith bi li day tektale itam ci ne manam munef na manam raxas ñett yoon du lo xamantene manam loolu lu ragne ko la manam nit ki mën na raxas ñaar mën na raxas ben mën na raxas ñett comme ni nga xamantene non lu ñewé ci hadithu abdullah ibn zayd ibn asim bi radiyallahu ta'ala anhuma niki non jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma tamit laaj nañ ko ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan imam abu daud rahimahullah mu dal niko ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal ni yenen manam jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala ma dafa wax ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben japp na ñaar japp na ñett niki nono abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci hadith bu nek ci sahih al-imam al-bukhari rahimahullah neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marra niki nono hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mom bu nek tamit ci sahih al-imam al-bukhari rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ñaar mu daan niki nonu itam ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu koku dañ ci gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ñett amma hadith bi da fay tektale benen mbir comme ni nga xamantene non lañu sharah hadith bi ku melne Imam An-Nawawi ak Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Badruddin Al-Ayni Imam Al-Khattabi rahmatullahi 'ala al-jami' ak ñeneen ñom ñepp dafa am lo xamantene dañ ko leral ci buntu bi manam ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wone ci hadith bi ne manam ci melok ñapin gi manam ne meunef na raxas manam bi yenn cieur yi meunef na leena def ben yoon yenn cieur yi nga def len ñaari yoon yenen ci yenn cieur yi nga def len ñetti yoon manam buñu waxe ne da ngay japp obligé wu lo rek japp ben lepp nga def ko ben wala lepp nga def ñaar lepp nga def ko ñaar wala nga def ñett yépp nga def ko ñett dedet comme fi nga xamantene mom mo nek ci hadith bi ja abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma wanena ni kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam leg leg mu japp da di japp ñet yo xamantene dafay def yenn yi ñet yenn yi mu def ko ñaar te bop bi mom ben rek la koy def comme ni nga xamantene nonu lay nekké ci expression bi nga xamantene mom mo ci teggu ndax dafa wax ne summa top ad khalamu dugal yadoho loxom fa masaha mu dadi masara saho bopam manam mu raxas da mu dadi masa bopam bi nak fa aqbala mu dadi jublu bihi ma ci ñaar ci manam fa aqbala mu dadi jublu bihi ma ci ak ñaari loxom mu dadi jublu wa adbar mu dadi delu ginnaw itam wahidatan ben yon manam zahir expression bi maratan wahidatan manam muy ben yon zahir expression bi da fay tektale ne manam ke ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene dafa dadi massa bopam dafa djublu d'abord ci kanam manam dafa melni kon ku jël loxom yi ñaari loxom yi tek ko ci ginnaw dadi ñew ba djublu ci kanam ginnaw gi mu dadi delu wat ginnaw waye lolu manam zahir bobu dañ koy dakk ndax li nga xamantene mom moy expression bi ci teggu mom moy wané ni djublu wu ci lolu and ak ni ndax arab yi dañuy wax ñaari mbir yo xamantene dañuy jégué wo manam dañ leen di wax té duñu samonté ak ordre bi comme lu démé nek li nga xamantene mom la alquranul karim wax naan thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna thumma dana fatadalla mune top nak mudadi dana mudadi jegen ci fata dalla mudadi andusi manam ku nek xamne ni da ngay nit ki day jëk jegen fenn manam day jëk andusi bu andusi ba nopp ci li gëna nekké ku gëna jëgé place boba waaw lool tamit manam ci arab yi dañuy wax lool lu demé ni manam aqbala wa adbara manam djubluna manam dafa djublu ba paré delu ginnaw fekk amana delu leg leg ñu né adbara wa aqbala manam delu na ginnaw tu djubluna manam té fekk dafa djublu ba nopi doga delu ginnaw ala kulli hal lool expression la bo xamantene arab yi dañ koy faral di jëfëndiko waye fi kon li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy ni dafa ndëkk dafa dem ginnaw ba paré dal di jëm kanam benen li nga xamantene leneen wax bi nga xamantene mom la ko shurahi wax manam ñi nga xamantene ñom ño shara hadith yi dañoo wax ne manam li benen mbir amna ci moy buñu waxe djublu na ak delu na ginnaw lolou mom ki wax rek mom mo ci xam lu ci djublu ndax xam nga tay mën na ne dama djublu ça dépend ci lima djublo lima tekke dama djublu dama dem ci kanam wa ça dépend rek ci lima koy tekke kon bu boba faw dañuy soxla yenen riwayat insha Allah taala riwaya bobu dinañ ci ñew ci kanam waya ala kulli halin expression bi itam day wanene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon japp kon daf daan japp bop bi manam mune kon masah dafa raxa bopam maratan wahida ben yon kesse la raxas manam kon fi day leral ne kon japp bu fekkentene dañuy japp ben yon rek lañuy massa suñu bop summa top nak rasulullah da do raxas rijlay hiñari tankam yi amna ci benen riwaya bo xamantene mom mo nek ci riwayat sahih imam muslim rahimahullah mudade summa top rasala mudade rahas rijlayhi ñaari tankam yi hatta alqahuma mbete mudade len di setal manam fi tamit amna lenen lo xamantene masala la bo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wax nañ ci waye lolu dinañ ci ñew insha Allah mudan wa fi riwaya amna ci ben riwayat manam amna ci ben version ci version ni ñu netale hadith bi te mom moy riwayatu imam malik rahimahullah mi nga xamantene non la ko jele ci amr ibn yahya al-mazini mu jele ko ci bayam manam mu jele ko ci ay mamam ñu netale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non lek nekke ci hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mun badaa dafa tambale bi muqaddami ra'sihi ci manam kanamu bopam kon nak tambale gi mu tambale ci kanamu bopam ci lañuy xamé ni fa aqbala bihima wa adbar bi nga xamantene mom mo nekkon fele manam dafa djublu ba nopi wanat delu wat ginnaw manam dafa djublu jëm kanam ba nopi delu wat ginnaw lolou djublu wuñ ci ne dafa djublo dafa tambale dokk bi ñewu ba ci kanam dedet li nga xamantene mom lañ ci djublu moy dafa tambale ci kanamu bop bi motax mu ne bada a mu tambale bi muqaddama ra'sihi ci bop kanam manam ci kanamu bop bi hatta dhahaba bihima mbete mu daldi jëme mu jeme len manam mu jeme ñaari loxom yi ila qafahu ba ci dokk bi li tamit dafa am lo xamantene mom lay wone manam day wone li nga xamantene mom mo gën ci walu manam ci nit ñi masawé bok mom moy nga daal di jël sa ñaari loxo yépp nga daal di koy tek ci sa kanam ni bu boba nak nga daal ngay yobbu nga diko yobbu diko yobbu diko yobbu ba ci dokk bi bu boba nak sumarat dahuma top mom mu daal len di delosi nak ñom ñaar hatta mbete raja mu delosi len ila manam mu delosi silen ila al makan ba ci beurup alladi bi nga xamantene bada minhu mom la tambale te beurup bi nga xamantene mom la tambale won mom moy kanamu bob bi kesse ko lolou mom moy wanani nonu lañuy masawé mom lañuy masawé bob legi mu dadi leral kon ci manam riwaya bi imam al hafiz abdul ghani rahimahullah daf ko indi ngir wané nanam ni nga xamantene nonu lañuy masawé bop yékkati leunt leunt bi nga xamantene mom mo nek ci expression bi nga xamantene mom la nek ci riwaya bu ñëkk bi manam mu daadu teet lolu imam malik rahimahullahu ta'ala mom moko leral motax mu ne wa fi riwaya amna ci benen riwaya manam mu ne atana dikke nañu rasulullahi nawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam li tamit day wone ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf dan seti ji ay mbokam manam daf dan seti ji ay mbokki sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum di mbokk julitam yi nga ba xamantene manam nekul won ko xamantene da dan foñu ak reey reeylu ba dan man dal dañ may set ci man dal duma seti ji kenn ndax man may kilifa gi dedet sallallahu alayhi wa sallam daf dan jog di dem seti ji sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum bo deme ci sahih ci sahih al imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ak tire hadisi ding ci fek hadith yu bari lu demé nek hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mi nga nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñewoon suñu kër manam ata rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila bayt ummu haram bint milhan manam dafa ñew ci suñu kër manam suñu kër mam moy ummu haram bobu non radiyallahu ta'ala anha manam mu dadi muné fa san'a lahu ta'aman manam mu dadi koy fa san'at lahu ta'aman mu dadi koy togal muné bimu lekke ba para nak muné fa qala qumu fali usalli lakum djug len mu dadi len di djulen manam lolu tamit da fay woné manam comme ni borom xam xam sur sa yu démé ci kër ay nit tamit daf leena wara jangal manam daf leena wara jangal diine borom bi subhanahu wa ta'ala daf leena wara jangal sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam munon na nek rek ne day ñew ci kër gaay rek daali tok ñu diko ganale ka teral bu ko defé mom muy yaata yumbe nek fofu rek waye deful lool dafa ñew daali wane yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew daali leen di wax manam bi mu toge daali leen di wax nak ne leen a manam fa da'a lahu mo manam fa akhrajna lahu wa kay manam be mom mo laaj bi mu laaje ci riwaya mu laaj manam ndox mu laaj ndox pour mu won len ñu jappo mu na fa akhrajna lahu ñu daal koy gennel ma and ndox fi tawrim bo xamanteni mi ngi ci bir tawr manam ci ndabal tawr bo xamne mi ngi sofrim koku ci cuivre lañ ko defare ci sofre manam cuivre jaune lañ ko defare manam lolu itam day woné ni nga xamantene nonu la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don doxale manam kon bu boba borom xam xam yi itam war nañ ko roy ci lolu doxale manam serigne ci ak borom xam xam yi manam serigne ci oustaz yi war nañ len no war nañu roy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci bobu la doxale kon manam kon lolu manam mom moy baat yi nga xamantene ñom ño nek ci hadith bi manam moy baat yi nga xamantene ñom ñoo nek ci hadith bi kon legi nak mu dal dess masaili masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju li nga xamantene ñom ñoo ci upp da fay aju rek ci ñet bu ñeek bi mom moy ci walu galax ndiko ak sarax ndiko ak firu yi ci dess mom moy li nga xamantene da fay aju ci walu massa bop benen ñettel bi manam bi nga xamantene manam mom moy benen bi moy lu aju ci walu ndax wa amma li nga xamantene motax ñu gis ne masala yi nga xamantene ñoo aju ci walu galax ndiko ak serandiko ak firu dañ ko wara waxtane ci hadith bi te nekul lo xamantene dañ ko yaatal ci hadithu Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mom mo wessu mom moy expression bi nga xamantene mom la jëfëndiko fi manam di leral ne manam bim nan summat ginnaw gi adkhala dafa duggal ya doho loxom fi tawri ci ndab li ñi wax at tawr famadmada mudadi galwax ndiko wastan shaqa musara ndiko wastan sara mudadi firu salatan ñet yoon comme ni nga xamantene non la ñewé ci hadith Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mom dafa wax nak ne summa ginnaw gi tamad mada gol bu galwax ndiko wastan shaqa musara ndiko wastan sara mu firu te waxul ñaat yoon la ko def waxul tamit ana nan la ko defé waye fi hadith Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma dafa leral ne salasa ñet yoon la ko def ba nopi leral ana nakala dan bi salasi kharfatin te ci ñetti tank la ko def niki nonu li nga xamantene tak mom moy li nga xamantene motax itam ñu indi fi walu massa bok mom moy li nga xamantene mom moy al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala insisté bim ci insisté ci ñaari ci benen riwaya bi manam moy duggal mu wax ne tuma top adkhala mu duggal yadahu loxom fa masahara sahu mudadi massa bopam fa aqbala bihima wa adbar mudadi jublu ci kanam dadi delu wat ginnaw marratan wahida dadi leral ne ben yon rek lako def amma hadith usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu mom dafa wax rek suma top masahabi rasi mu massa bopam te waxul ñaata yon lako def waxul tamit ana nan la ko defé dafa wax rek ne dafa massa bopam fi nak leral gim ko leral ba nopi feddaliko ci benen riwaya bi nga xamantene mom moy bu rebu bi nek bu imam malik bi rahmahullah mu dal ni bada adafa tambale bi muqaddam ra'sihi ci kanam bopam hatta dhahaba bihima mbete mu yobbu ñaari loxom yi ila qafahu ba ci doxam summa top raddahuma mu dello len hatta raja mbete mu dello si ila al makan ci beurep alladhi bi nga xamantene bada aminu mom la tambale manam insister bi mu ci insister ak indi wat bi nga xamantene mom la indi wat riwaya bi lolu day leral ci at day wone ci anam gu leer ci na al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah li nga xamantene mom la ci djublu mom moy dafa wat beug woné fofu mettre en évidence ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don masawé bopam ak massa ndax ñaata yoon lañ koy def ndax benn yoon lañ koy def wala ñett yoon lañ koy def wala bok ana nak fan la wara tambalé ak fan la wara jéxé waye fi amna leneen lo xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko ci léral té mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu nopi ndax riwayat yi nga xamantene ñom ñoy nek ci sahih manam hadith yi manam waxuñu ci walu nop waye nak dafa fekk ne al hafiz abdul ghani rahmahullahu ta'ala manam mom buy indi hadith comme ni nga xamantene non la ko waxawon ci charte teremi mom moy day indi hadith bo xamantene muttafaqun alayhi la manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima ñom ño bok indi ñaari hadith indi hadith bobu mu kon amma nak li nga xamantene mom motax bañuy insister tamit ci walal ndax mom moy buñu gisee ni amna yeneen hadith yo xamantene waxon na ci walu ndab comme hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la waxon ne iza istayqadha ahadukum kenn ci yeen min nawmihi ci ay nelawam falyaghsila na dugal yadahu falyaghsila na rakhas yadahu lakhum qad an yudkhilaha qabla an yudkhilaha mu jitu mu ko dugal fil ina'i ci ndab li salatam ñet yoon lolu waxon na ba tuddu fa ndab waye waxul ndab lolu amul ben specificité bu mu indi ci ndab niki nonu ci benen rew hadith bi nga xamantene mom moy hadithu khadbi bi imam moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne idha shariba al-kalb bu fekente ne khadbi dafa nan fi ina'i ahadikum ci dabal kenn ci yeen fal yaghsilhu sab'ana qarahs jurum ñaari yon fofu tamit wax na ci walu ndab waye waxu ci specificité ndab bi niki nonu wax na ci hadithu abdullah ibn mughaffal bi radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne idha walagha al-kalb su khadbi dugale bopom ba yeungal laminam ci bir ndab li al-kalb ndab khadbi manam su nané fil ina'i ci ndab li faxiluhu nayen ko raxas saba jurum ñaar yon wasafiru tin ngeen ko lenqale asaminata jurum ñettel bi turabi ngeen ko raxasale ak jurum ñettel bi turabi mu and ak suuf fofu tamit waxna te waxul wa manam ndab la numuy mel te jox ci ben specificité ndab de niki nonu tamit ci hadith umran bi nga xamantene rahimahullah mom la jele ci serignum bi nga xamantene manam mom moko gore lon bamou nekke jam radiyallahu ta'ala anta moy usman ibn affan bi khalifa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam koku tamit dafa wax rek manam yep da nga ci gis rek daf ni fa afraha dafa soti ala yadihi ñaari loxami min ina yi tukke ci ndabam li manam fofu yépp tamit daf doon wax walu ndab té doon ci won wax ana ndab loolu nan lay mel waye fi nga xamantene ma moy hadith Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma bi itam manam da fay wax manam al hafiz abdul ghani rahmalahu taala dafa indir waye bi ba dal insiste li nga xamantene dal insiste benen bi moy dal ni tawr ba para dal wax tawr min sufrin dal indir waye bobu andak ne lolou manam munun nako baña indi ndax suko indi wul won itam du yak ci melo njap bi dara waye le fait que mu insiste ci walu bobu moy wanani mom djublu na ci wané manam li nga xamantene mom moy walu ndap li niki nonu itam ginnaw gi bimu paré daf ni attaw ci bu tass dal di définir lan moy taw lolou yépp kon day wané né manam kon waxtané walu ndap bok na ci li nga xamanténi mom moko amone solo ci hadith bi kon bu boba dañuy dugg ci ñetti masala yoy insha Allah taala ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dal di ñuy may kaddu yi nga xamanténi ñom ñoy yi gëna mëdd mom lañuy ñaan tawfiq ci mu dimbali ñu ba nga xamantene ñu wax li nga xamantene mom moy jariñ ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma mas'ala bi nga xamantene mom moy mas'ala yu ñeeki moy yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu galaxndiko ak seraxndiko ak firu borom xam xam yi rahmahumullah dañ ci wuté ana ndax dañuy galaxndiko ba nopi doga seraxndiko ba nopi doga firu manam ndax dañuy yeesalat ndox mi suñuy galaxndiko ak digënté galaxndiko manam jël lox ndox bi duggal ko ci jëmmit gi ak ci bakkan bi ndax dañ koy defando wala bok dañuy yéssal ndox mi sa suné manam dañuy galaxndiko ñett yoon suñu ginnaw gi ñu daal di doga seraxndiko ñett yoon ban lañ ci def koku borom xam xam yi rahmahumullah wuté nañ ci wa li nga xamantene mom moy li siiw ci mazhabul Abu Hanifa tan Nu'man rahimahullahu ta'ala ak wa ngirum manam ci ak ci mazhabu imam malik rahimahullahu ta'ala ak wa ngirum manam ñom li nga xamantene mom moy li gëna siiw ci seen ngir mom moy ne dañuy galaxndiku ñett yoon doga saraxndiku ñett yoon ndax dañu wax ne amna riwaya bo xamantene mi ngi ci sunan yi wo bo hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom ñu ne yeen mune summa tamadmada salatan wastanshaqa salasa manam dafa galaxndiku yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa galaxndiku ñett yoon daldi saraxndiku ñett yoon niki nonu tamit mu dadi wax tamit ci benen riwaya bi nga xamantene mom moy manam mu dadi wax tamit ci benen hadith moy hadithu ali ibn hadithu bi nek ci sunan imam abu daud rahimahullah manam mune talhata ibn musarrif waakee talhata ibn musarrif dani mom jël na ci baye mu jëlé ci mamam radiyallahu anhu muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam muné ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yufassilu bayna al-madmadati wal-istinshaqi gisna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu tekkale digënté galaxndiko ak saraxndiko manam bu bob tes hadith bo mi ngi ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala wa ak yeneeni hadith ñu ne ba nopi tamit gis nañ ni ci cëru ñapp yi benn bu ci nekk dañuy bu fekkenti ni cër bi dafa wuté waat rek dañuy yéssalat ndox mi comme nak bu cër yi wuté dañuy yéssalat ndox mi mu ñu ne kon nak loolu mom moy tektale ci anam gu leer ci ne bésalat ndox comme masalan su fekkenti ne nit ki dafa raxas xarkanamam ba nopi wara raxas ay loxom dañu gis ne day bésalat ndox mi niki nonu su fekkenti ne dafa raxas loxom bi tamit ba ci cionci day bésalat ndox mi ngir massa bop bi niki nonu isam bu massa bop bi day bésalat ndox mi donte massa day massa ci ay xufum yoy yep day wone ne kon manam bésalat ndox dafa nek bok ci li nga xamantene dañ ko sop ci biir ndax kon bu boba bu fekente ne nit ki dafa galax de ko ba nopi sarax de ko ba nopi firu yoy yep bu defandoko bu boba lolu dañuy wax ne lolu manam njappam baxna